Akkor folytatjuk a műsort internetes hallgatóinak, miközben elmondom nektek, hogy ott az üvegfalon túl feltűnt Gróf Miklós. Ott vigyorog kint a stúdióban. És fanyalog? Nem, és már fanyalog szerintem, legalábbis fanyalog, fejében mindenképpen. Mi az az amatőr? Kedves Miklós, rajongói tömegei várják a grófi fanyalgásokat, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha ismét jelentkeznél ezzel a rovattal. Úgy látom, hogy felbosszantottuk annyira, hogy bejön ide a stúdióba. A vörös szőnyeget. Köszönjük. Hát nem vagyok azért elrakadtott, szóval. Gondoltam. Nem, sziasztok. Nagyon köszönjük a leveleket, nagyon jól estek a levelek, de az a helyzet, hogy az ember akkor tud fanyalogni, hogyha van miről. Na most ezért kértél tőlem e-maileket. Tökéletes világban élünk. Nem. Én most teljes mértékben megváltoztam, mert én az elfoglalt anti-user vagyok. Tehát egyszerűen nincs időm az, aki, hogy működik, rendben van, nem menti el a vírus, elmennek a leveleim, megjönnek a válaszaink. De mi változott? Tehát eddig is ez volt. Annyi változott, hogy kiírtam szerintem magamból azokat az emberi oldalakat, amelyeket szerettem volna. És egész egyszerűen, hogyha rosszat írnék, szóval, hogyha magam számára nem akar rosszat írni. Tehát az ember inkább ne írjon. Nézd, ott van az internet, hogyha annyira hiányzik mindenkinek, akkor visszajátszhat 1998-tól, 1738-tól napjaink az összes grófi. De hát, mind szép, de mi van akkor, hogyha még több ezer ilyen levél érkezik? Hát nem tudom, hogy mondani, hogy... Akkor elkezdesz fanyalogni a leveleket. Nem lehet. Nem, arról van szó, hogy a fanyalgás... Egyrészt nagyon köszönöm, nagyon jól esnek, tényleg nagyon jól esik, de nem hiszem, hogy ez siker vagy nem siker. Ez a fanyalgot, hogyha valamiért szükségét érzi, hogy fanyalogjon. De nekünk hiányzik Kovácsné az Almási téről. Igen, meg a főnököd. De egyszerűen nem érnek olyan hatásokat. Kérdezik el, hogy elégedetten ülök a számítógépem előtt, fontosan van a főnököm számítógépem előtt. És Kovácsné. Az igazság, hogy ez a te szádból fanyalgásnak hangzik. És semmi olyan nem történt velem az elmúlt fél évben, amire azt mondom, hogy úgy Isten igazán a felvek háborodva. Figyelj, ne levesszük fanyalgóra. Beültetünk a stúdióba, és azt mondjuk, hogy Miklós, meséld el a mai élményeidet. Mi történt veled? Sorra esünk le a székre. Nagyon nem akarok föltartani a műsor, de az a helyzet, hogy 10 perc alatt el tudnám mondani, minden rendben van. Nézd, egyébként a fanyalgás, hogyha megnézitek, valójában nem a számítógépekről szól, hanem rólunk. Mint hogy maga az egész műsor sem igazából a számítógépről szól. Igen, na most egyszerűen az ember nem akar rosszat írni. Úgy érzem, hogy most kiírtam magamból azt, amit akartam, és hogyha lesz, akkor természetesen nagyon örülök, hogyha ekkor már előzi meg. Na, kedves fiatal, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Szerusztok, és nagyon jó műsort mindenkinek, nem csak nektek, hanem az interneten is. Kivel milyen mondani való maradt még benne? Engem az érdekel a boxszal kapcsolatban. Jó kérdés volt, ugye? Zseniális. Milyen nevek futnak kézem közön? Tehát ha Kokó nem, akkor mi? A büféstől kezdve a Tündér Laláig mindenféle, amit az ember és el tud Tündér Lala nehéz súlyú lesz. Különböző színűek is, akiket lehet választani egy csapatomban? Fű, de izgatják. Meg lehet választani, hogy milyen nemzetiségűnek szeretnéd a boxolódat, és ettől a héttől most már lányokat is lehet választani. Mindegyik súlycsoportban. Sárbox. Tényleg. Már késő, már késő. Nem mondtuk el a címét a játéknak. vbox.hu, vagy hogy egy kis reklámot az RTL Klub Hu-nak is csináljunk, rtlklub.hu/vbox. Ugyanazt lehet elérni akkor mind igen, a két címben. Igen, igen, igen. Tehát www.vbox.hu, sok van. V, meg a... És képzeld ezt a sok embert, aki mellégépül és Xboxot ír véletlenül. Az lesz, amikor Xboxon lehet V-boxot játszani. Ott van sarokban valahol. Nézd meg ki, ott van közvetlenül. Mi történt a Csüti Csatival? Lefagyott. Lefagyott. Összefagyott már a kábel. Lopják a kábelünket. Na, itt van egy erős felmérés, hogy ezt most éppen hányan nézik és hallgatják? Valami van, Orbi. Többen, mint a hányan itt van. Nem az igazi. Mi fejből nem látsz mondani valami adatokat erről? Hogy... Hát fejből nem. Az online mérés ott megy kívül. Most megmutattam a rendezőségnek, hogy hol lehet nézni. Hát kérdezzük meg az utasítón. Megkérdezzük az, de hát hallják kint. Az a baj, hogy meg kell, tehát hogy így leállt az a program, ilyen módon nem tudjuk, hogy most hányan. Jaj, de jó. Na tessék, itt a Mikinek egy fanyalgó. Múltkor hányan voltak bent? El sem tudjuk megmondani. De a legelső... Majd meg kellett zárnunk ezt a programot, de leállása miatt. Igen. Nem publikus. De a legelső kísérleti, neked mondjam, az legelső kísérleti adást azt... Na most 120. 120-an, ugye? Igen, amikor elindultunk most nagyon korán, mondjuk egy negyed órával az adás előtt, vagy 20 perccel, akkor már volt rögtön valaki, aki felcsatlakozott és nézett bennünket. Szóval már legalább egy néző azért volt. Biztos, hogy volt, már a cseten is egyből mondták, hát meg ugye ketten, a Dash az biztos, többen is az adást, és a Gábor M, vagy Gábor EM. Szerintem ez egy kontrollbot volt. John Lennon szerelmes Sonyába. Mi? Hogy? Hát itt figyeltem a csüti csatit, ja, és és az összes hozzászólása ez volt. De csak Jélenonnak. Jélenon a néven. Ja, ez a levél is egyébként ugyanettől a nyugdíjas bácsitól jött, csak ezt nem neked írt. Ő szerelmes Sonyába? Mindenképpen hát volt egy magyar narancsszüretben való mondatod. Van otthon modeme, de fél a vírusoktól. Jé, Géza. Miért? Nem rossz, nem rossz. Igen, mi írtunk a szüretet? Ezt akartam elmesélni még nektek, hogy ezt a levelet ezt nem is nekem küldte, hanem a Petőfi Rádiónak. És a Kérjen lehetetlent a Szalmaszál és a Modemidők műsoroknak címezte. Azt mondja, a fennnevezett műsoraikat előszeretettel hallgatom meg, ha csak módon van rá. Ezt a Hot Bird Duna csatornájának vételével teszem, melynek kisugárzásáért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatást nyújtott annak létrehozásához és fenntartásához, illetve egyes csatornájának meg nem szüntetéséhez. Ezt tetszik, meg nem szüntetéséhez. Az önök fennnevezett műsorait különösen jó és sikeres vállalkozásnak tartom, mivel azok mindhárman rendszeresen igen jó hangulatban készülnek el. Szereplőik, de bizonyára a háttérben dolgozó szerkesztők is nagyon sok szeretettel végzik a dolgukat, ezt érezni lehet. A ma gyakran lelketlen világban szerintem nagy keletje van az ilyen műsoroknak, nem csak az olyan lazán élő nyugdíjasnál, mint nálam. Árpi, látom a májat már háromszorosára. Az nem a mája. A mája, de vége. Ilyen kis vicces. Na, hát akkor most már befejezhetjük a műsort. Köszönjük szépen. Eltelt már majdnem 10 perc megint. Túlórázunk, úgyhogy megyünk haza. Jövő héten is gyertek. Nem baj, hát mi úgyis folytatjuk iCyclon. Igen. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk az interneten. Nézzetek bennünket jövő héten, és hova mondja? Oda mondom? Sziasztok, gyertek jövő csütörtökön, hello!